बारहवां सर्ग। समुद्र और तरंग के दृष्टांत से प्राप्त हुई आत्माविकारिता के वारणपूर्वक मोह से उत्पन्न हुई विचित्रता की विवर्त रूपता का वर्णन। पहले सब जीवों की ब्रह्मोक्ता और भेदक प्रपंच की असत्यता का उत्पादन करने के लिए कहते हैं। काल ने कहा, हे मुनिजी, देव, असुर और नर के आकार वाले ये जीव ब्रह्मरूपी सागर से अभिन्न हैं। यही बात सत्य है, इससे अतिरिक्त मिथ्या है। ए यदि उससे अभिन्न हैं, तो क्यों वैसा हम अभिन्न हैं यो अनुभव नहीं करते। इस पर कहते हैं, हे ब्रह्मन, अपने विकल्प से कलंकित वे जीव देह में आत्मत्व की भ्रांति से हम ब्रह्मा नहीं हैं। इस आंतरिक निश्चय द्वारा शोचनीय दशा को प्राप्त हुए हैं। यानी यद्यपि वे ब्रह्मरूपी सागर में स्थित हैं, तथापि ब्रह्मा से अपनी भिन्नता की, परिच्छिन्नता की भावना करते हुए नरक के तुल्य योनियों में घूमते हैं। दो तीन वर्टिकल बार जो ये ब्रह्म संविद्रूपी जीव हैं, वे एकमात्र देहात्म भाव के पुनः पुनः अनुसंधान से कलंकित हैं। वही देहात्म भाव का अनुसंधान पाप और पुण्य की प्रवृत्तियों का बीज है। देहात्म भाव के अनुसंधान से कलंकित होने पर भी उन जीवों को आप निर्विकार ब्रह्मा ही जानिए। चार हे मुनिजी, संकल्परूपी इस कल्पना से ही, जो कराल विविध कर्मरूपी कंजों के बीजों की मुट्ठी के तुल्य है, जगत में विस्तीर्ण हुई ये शरीर रूपी लताओं की पंक्तियां स्थित हैं, इधर उधर चलती फिरती है, रोती और हंसती हैं। जैसे वायु अपने स्पंदनों द्वारा उल्लास को प्राप्त होती है और लीन हो जाती है, वैसे ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत ये शरीर पंक्तियां भी उल्लास को प्राप्त होती हैं, तिरोहित हो जाती हैं, म्लान हो जाती हैं और हंसती हैं। पांच सात इनमें से कोई ये जीव अत्यंत निर्मल हैं, जैसे कि विष्णु, हर आदि। कोई ज्ञानाधिकार की योग्यता के पाने से अल्प मोह में स्थित हैं, जैसे नाग, मनुष्य और देवता आदि। कोई अत्यंत मोह में स्थित हैं, जैसे वृक्ष, तृण आदि। कोई अज्ञान से मोह युक्त होकर कृमि और कीड़ों की योनियों को प्राप्त हुए हैं। कृमिकीटों में इष्ट और अनिष्ट में प्रवृत्ति और निवृत्ति की क्षमता होने से स्थावर योनियों के तुल्य अत्यंत मोह नहीं है, यह भाव है। आठ नौ कुछ जीव शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति से ब्रह्मरूपी महासागर के यानी मुक्ति से दूर बहाए जाते हैं, उन्हें भूमिका प्राप्त नहीं होती है। वे हैं सर्प, वृक्ष आदि दस इस संसार में आने के क्रम से मनुष्य आदि भा। 706 पेज 31 सर्ग 13 707 श्री योगवासिष्ठ महारामायण को प्राप्त हुए कुछ जीव संसार में आने से उत्पन्न हुए परिश्रम की विश्रांति में हेतुभूत योग भूमिका के अस्तित्व को शास्त्र से सुनकर योग साधना में बार बार उन्मुख होकर भी कालरूपी बूढ़े चूहे से पीड़ित होते हैं। ग्यारह कुछ विष्णु, ब्रह्मा, हर आदि जीव ब्रह्म तत्वरूप महोद्धि से कुछ भेदक विशुद्ध ज्ञानोपाधि को पाकर कार्यों के साथ ब्रह्मा महासागरता को प्राप्त हुए हैं, यानी जीवन मुक्त हो गए हैं। बारह अल्पमोह वाले कोई जीव, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसी पूर्णता वाले उसी ब्रह्मरूपी महासमुद्र का समाधि से अवलंबन करके स्थित हैं। तेरह कुछ जीव अवश्य भोगने योग्य जन्मसमूहों से जिन्होंने करोड़ों जन्मों का भोग कर लिया है, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति न होने से वंध्य तथा अधिकारी देह की प्राप्ति से प्रकाश में भी राग आदि से अंधे होने के कारण तामसिक वृत्ति वाले होकर स्थित हैं। कोई जीव ऊपर से नीचे गिरते हैं, जैसे हाथ से बड़ा भारी फल गिरे। कोई ऊपर से और अधिक ऊपर चढ़ते हैं और कोई नीचे से और नीचे गिरते हैं। चौदह पंद्रह वर्टिकल बार बहुत प्रकार के सुख दुख देने वाले जन्मों की आकार रूप ज्ञान के बिना कभी क्षीण न होने वाली यह जीवता परमपद का स्मरण न करने से संसारिता को प्राप्त हुई है। जैसे भगवान विष्णु के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा नष्ट हुई थी, वैसे ही परमपद के ज्ञान से वह नाश को प्राप्त होती है। 16. 12. सर्ग समाप्त।